بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واستقام إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من البدعة والضلالات. سنندلئ na darasa letu la fiqhi fi hadhihi al-layla laylati as-sabt, katika usiku huu bi'auni Allah jalla wa ala wa bi tawfiqihi. Wal yawma ma'ana babun jadid ألا وهو باب صلاة الجماعة. وقبل هذا بقي شيء من أوقات النهي. هنا نقطة زلباكي قبل يكوينجيا كاتيكا ملانغوهو مونجيني، هنا نقطة تلزباكيشا تلبقوا كاتيكا أوقات النهي. Tukaishia katika maneno ya muallif rahimahullahu ta'ala hina qal: wa yajuzu fiha qada'u al-fara'id. Nabda huna wa yajuzu fiha qada'u al-fara'id ay wa yajuzu fi hadhihi al-awqat, inajuzu katika nyakati hizi ambazo zimekatazwa ndani yake kufanya ibada ya sala na nyinginezo kama tulivyozitaja, inajuzu katika hizo nyakati ambazo tumekatazwa kuswali ndani yake qada'ul fara'id, kulipa sala za fardhi zilizokupita. Yani mtu akapitwa na sala ya fardhi hatta zalat waqtuhu, mpaka ukaondoka wakati wake, basi anaruhusiwa mtu huyo kulipa faradhi hiyo hata kama itakuwa ni ndani ya wakati ambao sheria imekataza kuswali ndani yake. Wayajuzu fiha qada'ul fara'id, na hiyo inakwenda sambamba na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam liumumi qawlihi hina qala man nama ani salati au nasiyaha falyusalliha idha dhakaraha. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema atakailala paka sala ikampita kutoka wakati wake, au akasahau sala paka anakumbuka wakati wake ushatoka, Mtume akasema basi aiswali wakati wowote atakapokumbuka. Yani kama ulikuwa umesahau, muda huo utakapokumbuka watakiwa kuiswali, hata kama ni ndani ya wakati ambao ni manhiyu anu, hata kama ndani ya zile nyakati ambazo hazifai kuswali ndani yake, basi unatakiwa uilipe swala hiyo iliyokupita. Ulikuwa umelala, wakati huo utakapoamka, basi unatakiwa uweze kuiswali swala hiyo hata kama ni ndani ya wakati uliokatazwa. Wa hadha alhadith muttafaqun alayh. Wa fi'lu almandhurati ay wa yajuzu aydan fi'lu almandhurat almandhurati, pia inajuzu kufanya kuswali swala ya nadhiri almandhura walau nadharaha fiha, walau nadharaha ish fiha, yani fi hadhihi al-awqat al-manhiya, hata kama mtu atakuwa ameiweka nadhiri hiyo katika nyakati hizo, inajuzu kuilipa inajuzu kuitekeleza swala hiyo ya nadhiri ambayo mtu anakuwa ameiwajibisha nafsi yake ibada ambayo haikuwa ni wajibu kwake yeye. Nadhiri ijabu al-mukallafi bi amrin laysat biwajibatin alayhi. Nadhiri maana yake ni mtu kuikalifisha nafsi yake akaliwajibisha jambo juu ya nafsi yake, jambo ambalo halikuwa ni wajibu kwake yeye, yeye akalifanya kuwa ni wajibu. Hadha huwa an-nadhir, ni mtu akaiwajibisha nafsi yake kufanya jambo ambalo kwamba halikuwa ni wajibu kwake yeye. Mathalan, mtu akaweka nadhiri kwamba nitakapofanya nikipata jambo fulani, basi nitasali rakaa kadhaa, rakaa mbili au rakaa nne, nadharan akaweka kuwa kama nadhiri lillahi jalla waala. Basi mtu huyu atakapokuwa ameweka nadhiri hii, pindi atakapokuwa amelipata lile ambalo kwamba allaqa alaiha, basi tamwajibikia aweze kuisali sala hiyo. Fahadhihi tusamma almandhura, hii ndio inaitwa swala iliyofanyaje ya nadhiri, ambayo mtu hukumu yake yani kuifanya hiyo swala ameitundika kwa kufanikiwa jambo lake. Falidhalika, kwa hali hiyo ndio maana ahlul ilmi yaquluna ala anna hukma an-nadhri makruhun, ndio maana wanachuoni wanasema kwamba hukumu ya nadhiri ni makruh, la yustahsan, haipendezi mtu kuweka nadhiri, yukrahu dhalik. Lakin idha nadhara ma hukumuhu yajibu alwafa, yajibu ish alwafa. Kwa maana kwamba nadhiri hukumu yake ni makruh, lakini mtu anapokuwa ashaiweka nadhiri, nini inawajibika kwake yeye? Kwake yeye inawajibika kuitekeleza. Kwa hukumu ya kutekeleza na hukumu ya jambo lenyewe ni tofauti. Hukumu ya hiki kitendo ni makruh, la yustahsanu yani, lakini ndio ushaiweka, basi hukumu yake yani kutekeleza inakuwa ni wajibu, yakunu wajib. Man nadhara an yuti'a Allaha falyuti'hu. Mtume sallam anasema atakayeweka nadhiri kumtii Allah basi atekeleze. na atakanadhiri ya kumwasi Allah, fala yaasi. Kwa hii inakuja katika tatbiqu na amali, ama kitendo cha kuweka nadhiri ni hukumu nyingine. Lidhalika mtu atakapokuwa ameweka nadhiri kwamba nikipata jambo fulani nitaswali rakaa mbili, fahadha wajibu haji. Hizi rakaa mbili ambazo amezitundika kwa kupata jambo fulani, iwapo talipata basi nakuwa ni wajibu. Ndio hapa shekha anasema wa fi'lu al-mandhurati ay yustahabu aidan wa yajuzu aidan, na inajuzu kuswali sala ya nadhiri katika nyakati hizo ambazo ni manhiya, walau nadhara fiha, hata kama atakuwa ameweka nadhiri ndani ya nyakati hizo. Liannaha wajibatun, kwa sababu nadhiri ni wajibu kutekeleza. Kwa hali hiyo asbahatil faraidha, hiyo sala ya sunna itakuwa imefanana na nini? Na faraidh hukman. ثم قال رحمه الله تعالى والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم بها ثم قلبها نفلا لم يمنع من التطوع، وتباح قراءة القرآن في الطريق. الشيخ نسمع والاعتبار نما زنجتيو في التحريم بعد العصر ما زنجتيو كتكو حرميش صالة بعد العصر بفراغ صلاة نفسه نيكو كماليزيك صالة ينيوي العصر. Mazingatio katika kuharamisha sala baada ya asri ni kwa kumalizika sala ya alasiri. Yani iwe sala hiyo ya alasiri mtu ameswali kisha kamilisha. Kwa atakapokuwa mtu ameshasali salatu al-asr fardhan akaimaliza, khalas inakuwa ni haramu kwake yeye kuswali sala nyingine baadahu, ila zile sala za sababu, na hayo tutaeleza. La bishuruihi fiha, na sio kwamba mazingatio yanakuwa mtu kuingia ndani ya wakati wake, ndani ya wakati huo wa alasiri. La bishuruihi fiha, yani fil waqti al-asr, na sio kwamba mazingatio yanakuja kwa mtu kuingia ndani ya wakati wa alasiri, kwamba mtu atakapokuwa ameingia ndani ya wakati wa alasiri halas hatowajibika kusali sala nyingine zaidi ya alasiri. Hapana, bali itibar mazingatio ni kule kumalizika alasiri yenyewe, kwamba wewe tayari ushaswali alasiri fardhi halas, baada ya hapo ndo unakataza. Lakini madam hujasali salatu al-asri, ukatazwa kufanyaje? Kuswali sala yoyote. Kwa hiyo mtu والاعتبار في التحريم بعد العصر بفراغ نفس صلاة نفسه لا بشروعه فيها، فلو أحرم لهم تؤك حرمية بها، أي بصلاة العصر لهم تؤك حرمية صالة على سير عشان جيا كتك إحرام يافي أشفنك صالة ثم kisha mtu huyo qalabaha naflan, akaigeuza swala ya alasiri kuwa ni sunna. Wa hadha takallamna anhu, na masala haya tushaelezea nyuma, mtu kugeuza swala ya fardhi sunnatan, tulieleza na sura zake kama nakumbuka. Kulao mtu akahirimia swala ya alasiri thumma qalabaha naflan, kisha akaigeuza kuwa ni sunna, lam yumna'u min at-tatawwu, mtu huyo hatoziwiliwa, yani hatokatazwa kuswali sunna ndani ya wakati huo, pamoja na kwamba ni wakati wa alasiri, hatozimiliwa kuswali sunna ndani ya wakati wa alasiri kwa sababu yeye hajaswali swala ya alasiri. Atazimiliwa kuswali swala nyingine isiyokuwa ya sababu baada ya kumaliza swala ya alasiri. Lakini yeye amehirimia alasir kisha kabla imma ndo yuko rakaa ya kwanza au yuko rakaa ya pili qalabaha nafile akaigeuza kuwa sunna, yani zile rakaa mbili akazifanya za sunna akatoa salamu. Fala hadha jaiz wala jaiz? Inajuzu. Inajuzu vipi wakati anaswali sunna ndani ya wakati wa alasiri? Inajuzu kwa sababu anaswali sunna ndani ya wakati wa alasiri kabla ya kuswali swala ish al-asr. Wa amma ba'daha fala. Wa tubahu qira'atu al-Qur'ani fi at-tariq. Sheikh anasema na ni halali, yani nafaa kusoma Qur'ani mtu ukiwa unatembea njiani. Inafaa kusoma Qur'ani mtu ukiwa unatembea njiani. Mathala ukawa kumepelekea sababu hiyo, mafi basi fi hadha. Lakin al-ahsan min adabi tilawati al-Qur'an an yakuna qari'u kitabillahi jalla wa ala muta'addiban wa khashi'an wa mutawadhi'an jalisan. Hadha min adabi tilawati al-Qur'an. Katika adabu za kusoma Qur'an unatakiwa mtu usome kwa khushu', yani kwa unyenyekevu, na uwe moyo wako uhudhurishe kwamba unasoma Qur'an ibadatan, na uwe katika hali ya utulivu na sio unasoma Qur'an huku unashughulika na mambo mengine. Itakupelekea kutilia umuhimu yale mambo yako na kuiweka mbali Qur'an. Mara unakata aya hujamaliza mpaka mwisho wa aya unakata, unafanya mambo yako, hadha ghairu jayyid. Na hii ni jambo ambalo halitakiwi. Unatakiwa kwanza umalize aya mpaka mwisho kisha fanya mambo yako. Sahihi. Ama ikapelekea sababu ya mtu kusoma unatembea, mafi basi fi hadha. Falidhalika qala huna wa tubahu qira'atu al-Qur'ani fi at-tariq. Wa ma hadathin asghara, pia inajuzu kusoma Qur'ani ma hadathin asghara. Ile hali mtu ana hadathi ndogo inajuzu, lakini la yustahsan. Sawa. Inafaa lakini haipendezi. Wa najasati thawbin wa badanin wa famin, pia inafaa kusoma Qur'ani kwa mtu ambaye ana nguo yake ina najisi au mwili wake una najisi au katika sehemu ya mdomo wake, kwa sababu haikuja katazo ya kukataza hilo. Ndio maana shekhe anasema hivyo, isipokuwa tu haipendezi katika adabu za kusoma Qur'ani kwamba unaketi sasa wasoma Qur'ani, basi unatakiwa ujikague haya yote usiwe nayo. Hii inakuwa katika adabu ya tilawatul Qur'an. Ama mtu kufikia hatua hii iliyotajwa hapa, mathala ni mtu ambaye anaweza kawa ni mufarru, mtu amedharurika na hana budi ila inabidi asome Qur'an, halasi yaqra, anasoma. Lakini wewe unakusudia kabisa kusoma Qur'an, kisha unaisoma hiyo Qur'an na kwa maandalizi, hali yako uko katika hali hii, hadha su'ul adab min bikalami Allah jalla wa ala. Hii itakuwa inaonesha adabu mbaya ulionayo mbele ya maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hifdhul Qur'an fardhu kifayatin. Sheikh anasema na kuhifadhi Qur'ani, yani kulla, wa hifdhul Qur'an kulla, na kuhifadhi Qur'ani yote, fardhu kifayatin, ni fardhi kifaya. Ma hiya al-fardhu kifaya? هي التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقي. فرض كفاية يعني لأنبائه بهذه يوات وكفاية بس وينجين حواته فتدام يعني ولا أنبوها وكفاية حوانا ذنبا بلي يا الله يعني يملو يفاية خلاص مش بيبا ذنبا يعو وأنا سيما هفا وإفاد القرآن يوت فرض كفاية وهذا قول مجمع عليه أهل العلم نهيني قولي أنبايو ومكباليانا علماء رحمة الله عليهم قام بكو إفاد القرآن يوت فرض كفاية نسيو لازيما واتووت وإفاد القرآن لكن واتوا كإفاد أولى لكن سو لازيما ila lao watu wote wakaacha kuhifadhi Qur'an wote wanapata dhambi wote wanafanyaje wanapata dhambi hada hukumu hifdhi al-Qur'an kulla wayataayyanu hifdhu ma yajibu fi salat ay wayakunu فرض عين ما يجب في الصلاة لأن كوا كحفاظ القرآن لفرض لازمة حفظ ما يجب في الصلاة كحفاظ إلى سهم أمبايو نواجب كتك صالة كحفاظ القرآن يوتن فرض كفاية لكن نكوا نواجب inakuwa ni fardhu aini yani ni wajib kuhifadhi ile sehemu ambayo ni wajibu katika sala wahiya suratul fatiha wahiya suratul fatiha suratul fatiha hiya wajibatu fi sala suratul fatiha ndo sura ya wajib katika sala كوهفاد سورة الفاتحة فرض عيني أو فرض كفاية أنت فرض عيني احسنت لأنها واجبة في الصلاة فسبب كوهي صمى سورة الفاتحة نواجب كتك صالة نا نو نشوين ونسيما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب جامبو أمبالو واجب حيوزي كتمية إلا كوكفتية جامبو هيلو بس نلنيو نقواني واجب كوهيني تفصيل يا اقتصاد جدا وانتووني كما لفعليزة الشيخ هابا رحمه الله تعالى أنا تولكيزة وانظر حكم يقفاذ القرآن يوتي نا حكم يقفاذ بعض فلذلك فمجانا هذي كما يقفاذ القرآن يوتي نفرض كفاية نا يسوين دو سباب كما واتو وناعتا يقفاذ القرآن كسباب مفرض كفاية فلان كشا يفاذ هذا يكفي لا watu wahifadhi Qur'ani kwa kadri ya uwezo wao na kinachotakiwa mtu wahifadhi Qur'ani na kwa sababu mara nyingi wengi wanaanza kuhifadhi Qur'ani kabla ya kuifahamu lakini min almustahsin jambo la kwanza ambalo linatakiwa litangulizwe ni ufahamu kabla ya hifu alfahamu kabla ya hifu ufahamu kabla ya hifu sasa basi kwa wale ambao wamehifadhi kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala wafahamu ya kwamba wamebeba mzigo mzito sana itaqullah mcheni Allah subhanahu wa ta'ala katika hifdhi ya Qur'ani ya maana kubwa sana amana ambayo milima na mbingu zilikataa kuibeba amani, tukaibeba sisi. Kwa maana hii inatakiwa mtu aitunze ili apate radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kushahifadhi Qur'ani, unatakiwa ufuatilie, uisome vizuri kwa kufahamu maana yake, kisha ufanyie kazi yaliyomo. Hapo ndipo utakapokwenda sambamba na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba atakayehifadhi Qur'ani na akaifanyia kazi, mtu huyo ana malipo makubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu wasihifadhi Qur'ani kama kwa ajili ya jambo fulani, kwa ajili ya jambo fulani, kama ambavyo kwamba imekuwa ndo sura ya baadhi ya vijana leo hii. Anahifadhi Qur'ani, yeye anakuambia ni hifdhi tu, shakwenda markaz fulani au ajili ya tahfidh al-Qur'an, ashamaliza hifdhi yake khalas, hana kusoma hiyo Qur'ani aifahamu, hana kusoma fahamu sunna, yeye ni hifdhi tu ya Qur'an. Amebeba kitu ambacho kwamba hajui ni yaliyomo. Kama mathali al-himari yahmilu asfara maha kadha, yani hadha ghaim jayid. Kwa hiyo inatakiwa usome uhifadhi huku wafahamu yaliyomo. Hii ni nasaha kwa baadhi ya shababu ambao wamehifadhi Qur'ani lakini hawatekelezi vile inavyotakiwa, bali wao ni hifdhi tu, na hiyo Qur'ani yenyewe hawaisomi ila kwa minasabati. Hiyo Qur'ani yenyewe hawaisomi isipokuwa kwa minasaba fulani. Anajua Ramadhani shakaribia, basi anakwenda kupiga mraja wa nguvu ili apate kuswalisha vizuri. Hadha ghairu jayyid. Ikiwa lengo lako wewe umehifadhi Qur'ani kwa ajili ya kupata dunia, basi hutopata hutokuwa katika radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini? Kwa sababu wewe umeitafuta ilmu ambayo ni fardhu aini Allah subhanahu wa ta'ala. Elimu hiyo wewe ukaisoma kwa lengo la kutafuta dunia. Mtume anasema mtu huyo hatopata harufu ya pepo. Hifadhi lillahi jalla wa ala, ta'abudan lillah wa mukhlisan lillahi subhanahu, kisha haya mambo mengine yaje tabaa, na yasiwe katika muradi wako, yasiwe katika muradi wako. Barakallahu fikum. Mafhumu hadha. Tunaendelea. Babu salati aljamaa. Babu salati aljamaa. Ay hadha babun fi bayani ahkami salati aljamaa. Huu ni mlango mwingine ambao umewekwa kwa ajili ya kubainisha ahkam za sala ya jamaa. Salatul jamaa ya ikhwan lahu fadlun azim, laha fadlun azim. Sala ya jamaa ina fadhila kubwa sana, tena sala hiyo ikawa yaswaliwa msikitini. Salatul jamaa fil masjid sha'iratun min sha'a'il islam. Sala za jamaa msikitini ni alama miongoni mwa alama za Uislamu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka na ametufaradhishia. واتفق العلماء على أن أداء الصلوات الخمس بالمساجد من أعظم الطاعات وأفضل القربات إلى الله جل وعلا. Na wanachuoni wamekubaliana kwamba kutekeleza sala za jamaa msikitini ni katika taa zilizokuwa kubwa, yani katika mambo yanayomkurubisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema salatu aljamaa afdalun min salati alfadl bi 27 daraja. Sala ya jamaa ni bora zaidi kuliko sala ya mtu anayeswali peke yake kwa daraja 27. Wa hadha muttafaqun alayhi. Wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam fi amtuma sallam anasema kuelezea fadla ya sala za jamaa, من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. ثم سلم نسيما أتكيت يؤذ ناكو كمليش أذواك يبساب كيش أكبتك هتوى أكتنبيا akielekea kusali sala ya fardhi, anashika udhu kisha anapiga hatua kuifuata sala ya fardhi. Fasallaha ma'al imami, mtu huyo akasali sala hiyo ya fardhi pamoja na imamu. Ghufira lahu dhanbuhu, mtu huyo atasamehewa madhambi yake. Hadha alhadith rawahu Ahmad والترمذي وصححه الألباني. إذن بعض دليل من السنة عن بعض زين زبينيشة فضيلة يا صالة يا جماعة نقوان با ني جامب عن بعض قوان با لليوكو وبورا نلن يكم كروبيشة الله سبحانه وتعالى من يكل فاني. Na hukumu ya sala ya jamaa wametofautiana wanachuoni rahmatullahi alayhim. Kuna wengine wanasema salatu aljamaa sunnatun muakkadatun, hadha qawlu alawwal. Qawli ya kwanza wanasema sala ya jamaa ni sunna yenye nguvu, ni sunna ambayo kwamba imesisitizwa sana. Na dalili waliotumia watu hao, wametumia hadithi hizi ambazo tulizosema hapa, ambayo inaelezea fadhila ya sala ya jamaa kwamba inazidi kwa daraja 27 sala ya mtu mmoja mmoja. Alqawlu athani, qawli ya pili, qalu annaha fardhu kifayatin, wanasema kwamba swala ya jamaa ni fardhi kifaya, ni fardhi ambayo imejitosheleza, kwamba baadhi ya watu wakiswali jamaa na wengine wasiposwali khalas sakata al-ithm. Hii ni kauli ya pili, na dalili zao walizotegemea ni hizi na nyingine ambazo la takumu biha al-hujja. القول الثالث قول يتاتو قالوا أنها فرض عين وكثيما صالة يا جماعة نفرض يلزيما للرجال ونموم الأحرار واليحور وكثيما هو ni fardhu aini للرجال الأحرار كون مولي واليحور إذن قولتات أمبازو أهل العلم رحمة الله تعالى ومفيتا كما مسألة هاي قولي أن قالوا أنها شرط لصحة الصلاة قولي أنه ونسيما سؤال يا جماعة جماعة نشرت يقصه صالة أن الجماعة شرط في صحة الصلاة هنا قولي أنه ندليل أبو قابة متمية ونسواني هوا هم متشددون يعني هم وكالي سانا كتك سيمهي كتك جمان وكالي سانا baika kiatu wakasema swala ya jamaa yani jamani sharti ya kusii swala na atakaye swali peke yake fa salatu hu batilati fa salatu ish batila wakastadilli na hadithi alladhi rawahu al-imam ibn majah wa darqutni min hadithi abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma annahu qala كتك حديث عبد الله ابن عباس يا سيما جماعة الجماعة شرط لصحة الصلاة وما جماعة لشرط يقصه صلاة أكسيما من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له فلا صلاة له عبد الله بن عباس يقسم من سمع النداء أتاك اسكي ويتو أذانا أذانا إن سموها خلاص أتاك اسكي ويتو وصالة فلم يأتي كيسا أكا أتاكوجا كيف تهيو أذانا فلا صلاة له انتهوا يهنانيني أنا صلاة استدلوا بهذا الحديث وكستدلنا هذه قادثه قام بجماع نشرف يقصه صلاة فيها وكستدلنا حديث أنبايو في الصحيحين وغيرهما أبن حديثي توايشكي سانا انتما سلم أليب وتماني kuamrisha sala ikimiwe msikitini na amuamrishe mmoja asalishe kisha yeye aende na wenzake kuwafuata watu wanamume walioko majumbani wanaoswalia majumbani ili achome nyumba zao kwa moto wakatumia hadithi hii pia kwamba hii inaonesha umuhimu wa sala ya jamaa na kwamba ni sharti ya kusihi kwa sala. Hizi ni istidlal ambazo wamezitumia wanachuoni hawa. Wa hadha alqawl alakhi na qawli hii ya mwisho huwa qawlu adh-dhahiriyya ndio qawli ya adh-dhahiriyya Daud adh-dhahiri na wengineo wa huwa ikhtiyaru Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Na ndio qawli ambayo ameichagua ameipitisha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila anna الجماعة شرط لصحة الصلاة لكن بجمع الأقوال لكن كوزيكوسان قول هذه ذات كمجيب أدلة نجد قولا راجحا منها أنه الجماعة فرض عين فرض عين وليست شرطا لصحة الصلاة na siyo sharti ya kusihi kwa sala na hii ni kauli ambayo wameipitisha jamu min ahli alilmi almuhaqqiqina walmutaqaddimin na amekusanya kauli nyingi ibn alqayyim aljawziyya rahimahullah ta'ala katika zadul maad kwenye kitabu sala mwenye kutaka rejea huko ameleta akwali zote, kisha akabainisha kwamba kwa mujibu adilla kauli yenye nguvu wallahu aalam, kauli yenye nguvu wallahu aalam ni kwamba sala ya jamaa wajib lirijal, ni wajib, lakini sio sharti ya kusuhi kwa sala. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema salatu aljamaa, sala ya jamaa afdalu min salati alfardhi bi 27 daraja, sala ya jamaa ni bora, yani inazidi sala ya mtu mmoja daraja ngapi? 27. Maana tulu hadha alhadith, yani hadithi inajulisha nini? Inajulisha kwamba sala zote zinafaa, salatu aljamaa wa salatu alfard, na sala ya mtu mmoja mmoja inafaa, isipokuwa zinazidiana daraja. Kwa daraja inakuwa daraja za juu ni kwa yule mwenye kuswala salatu aljamaa. Kwa hizi ni dalili ambazo wamezitumia wanachuoni waliorajihisha kauli ya kwamba sio sharti jamaa kusii kwa swala. Ingekuwa ni sharti basi Mtume sallam angelibainisha hilo. Lakini dalili zote, maelezo yote yalitoka kwa Mtume sallam yanaonesha afdhaliyatil jamaa, ubora wa swala ya jamaa. Kisha Ibn Qayyim rahimahullah akamaliza maneno yake kwa kusema fala yajuzu li ahadin an yatakhallafa 'anil jamaa illa bi'udhrin, haifai kwa mujibu wa dalili hizi na akwali hizi, haifai mtu, yani mwanamume, kuacha kusali sala ya jamaa illa kwa udhuru wa kisheria, isipokuwa kwa udhuru wa kisheria. Wa man takhallafa 'anha fa huwa athimun, na atakayewacha sala ya jamaa bila ya udhuru wa kisheria, mtu huyo anapata dhambi, mtu huyo anapata dhambi. Hadha mukhtasarun li bayani aqwali ahli al-ilm, hii ni ikhtisari ya bayana ya kauli za wanachuoni ambazo zimekuja kwa mapana na marefu. Idhan, kwa hizo kauli ambazo tumezichukua, tunarejea kwenye kitabu chetu. Anasema Sheikh rahimahullah ta'ala, tajibu ay tajibu aljamaa. Hapo naona kwamba utafahamu, ukirejea kwa hizo kauli utafahamu kwamba Sheikh amechukua kauli ipi, amechukua kauli ipi baina ya kauli hizo tulizozitaja. Tajibu ala rijali, ni wajibu swala ya jamaa kwa wanaume, yani duna nisai, ambayo ni kinyume na wanawake. Al ahrai, wanaume waliohuru na sio watumwa. Al qadirina, ay al qadirina alaiha, wenye uwezo wa kuisimamisha sala hiyo ya jamaa. Alqadirina alaiha, wenye uwezo wa kufanyaje, wa kuisimamisha jamaa. Je, yaweza kufikia hatua watu wasiwe na uwezo wa kusimamisha jamaa? Ndio. Wakati gani inaweza kufikia hatua, mathala watu wa katika mji ambao sio mji wa Kiislamu, sio katika mji wa Kiislamu, ni mji wa kufuru, ambao yani haitakiwi watu kukusanyika ati wanaswali, na wakionekana basi wanaadhibiwa. Nini wafanye? Walazimisha kusimamisha jamaa, au kila mmoja swali kivyake nyumbani? Kullu wahid yusalli fi baiti, hadha khairun lahum, yani hii ndio bora kwa wao, kwa sababu iwapo watasimamisha, watalazimisha, watakumbana na adhabu kali. Na Uislamu umekuja kuondoa mafsada kabla ish, kabla maslah. Darul mafasid muqaddamu ala jalbi al masalih, kwa wawe ni wenye kuweza. Hadharan wa safaran, hadharan wa safaran, wanaume hao sawa sawa wakawepo, yani si wasafiri, hadharan, ambao wapo ni wenyeji, wa safaran, au wakiwa safarini. inakuwa ni wajib kwa wao jamaa. لقوله تعالى وقوله الله سبحانه وتعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك نو تكفك وناو محمد katika vita. Hii ni aya surati An-Nisa 102 inaelezea sala ya vita, namna gani inavyoswaliwa watu wanapokuwa katika hofu. Angalia inavyoonesha kwamba swala ya jamaa ni wajib, mpaka Allah anamtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika hofu basi aswali na masahaba jamaatan, akamwambia utakapokuwa na watu wako hao katika hali ya hofu vitani, basi ukasimamisha sala basi lisimame pamoja nawe kundi moja likiwa linaswali na wewe, kisha kundi lingine lisimame likielekea maadui wanapotokea. Na hiyo nadhani mtakuwa mshasoma kwa Sheikh Nabu Arqam, wa ila tutafika katika mudhakia wetu hapa insha Allah Taala. Kwa hii ni dalili ambayo ulamaa ameitumia kuonesha kwamba salatul jamaa wajiba lirijali, wa aqalluha imamun wa ma'mum. Sheikh akasema na uchache wa jamaa ni kupatikana imamu na maamuma, wala unta, hata kama imam maamuma atakuwa ni mwanamke, hata kama maamuma atakuwa ni mwanamke. Na hiyo inakwenda sambamba na maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema kumwambia Malik ibn al-Huwairithi idha hadarat as-salatu fa'adhina, takapokuwa wawili na muda wa sala ukafika basi muadhini, thumma aqima, kisha mkimu, waliya ummakuma akbarukuma, na akuswalisheni yule mkubwa wenu. Hadha muttafaqun alayhi. Hii inaonyesha kwamba walikuwa wakielezwa kwamba mkiwa wawili muda wa sala ukafika basi muadhini, kisha mkimu, na asalisha aliyekuwa mkubwa lakini kama anajua anajua kusoma Qur'an. Wala tan'aqidu bil mumayyiz fil fard, na wala haikubaliki yani la tasih sala ya fardhi bil mumayyiz, kwa mtoto ambaye ndio amefikia hali ya tamyiz, kwamba mtoto mdogo sala ya fardhi haikubaliki yeye kuwa imamu. Na hii ni mahali pa khilafu baina ahli al-ilm, wengine wakasema atakapokuwa ashakuwa na tamyiz kwamba sala yake inakubalika, kwa hali hiyo hata kisalisha inakubalika. Hiyo kauli ipo, lakini kauli ambayo wamerajihisha wengi katika ulama ni kwamba katika yeye kuwa imamu katika umri huu haikubaliki katika fardhi, ama katika sunna inakubalika mpaka atakapokuwa amefikia hatua ya bulugh, ambapo kwamba yeye mwenyewe matendo yake anayoyafanya anapoyafanya yuktabu lahu, wallahu aalam. Kisha akasema watusannu aljamaatu bilmasjidi, watusannu aljamaatu bil masjid, na ni sunna kuswali sala ya jamaa msikitini, ni sunna kuswali sala ya jamaa msikitini. Walinnisai munfaridatin anir rijali, na ni sunna wanawake kuswali peke yao mbali na wanaume, yani fi buyutihinna, katika majumba yao. Kauli hii anasema tusannu aljamaa ay tustahabu, inapendeza kuswali kwa jamaa, kuswali sala ya jamaa msikitini. Na hii ni kauli katika kauli za wanachuoni. Kuna hukumu ya salatu aljamaa, halafu kuna hukumu ya salatu aljamaa fil masjid, sawa? Kwa mazingatio hapa, kinachozingatiwa ni salatu aljamaa Je, Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala katika Fathul Bari ameelezea ni ipi jamaa ambayo inashinda thawabu ya sala ya mtu mmoja? Ni ile jamaa inayoswaliwa msikitini au ni jamaa zinazoswaliwa nje ya msikiti? Akasema jamaa inayokusudiwa kwanza, hiya allati tuqamu fil masajid, ni zile jamaa zinazosimamishwa wapi? Msikitini. Kisha zile ambazo fi maanaha, zinazokuwa katika maana ya jamaa, zinazokuwa katika maana ya jamaa. Hasa wengine katika ulama wakasema zinazoingia katika maana ya jamaa ni zile jamaa watu wanaoziswali nje ya msikiti. Nje ya msikiti, mathalan wale ambao wameshindwa ima kujenga msikiti kwa sababu ya dharura za kimsingi, au wameshindwa kufika msikitini kwa sababu ya dharura za kimsingi, kwa wakaswali ima ni nyumbani au ni katika sehemu yao wameandaa, basi hii inahesabika kuwa ni jamaa. Tumeelewana sehemu hii? Lakini anasema kwamba jamaa ya kwanza ambayo inaoingia katika amri ni zile jamaa zinazoswaliwa misikitini, ambapo adhana husomwa kuwaita watu waifuate. Sasa ikiwa sehemu hiyo pia watu wanaweza wakaadhini, wakakimu, wakafali na imamu, hii pia inahesabika kuwa ni jamaa. Wallahu alam. Lakini watu natakiwa wakimbilie kuzifata jamaa misikitini, kwa sababu hiyo ndio imekuja Mtume sallallahu alaihi wasallam akihimiza sana watu waende msikitini kuswali sala ya jamaa, kuonesha umuhimu wake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkataza yule kipofu aliyemuomba ruhusa, kwamba naomba kama inawezekana yani niswalie nyumbani kwa sababu sina wa kuniongoza. Mtume akamwambia wasikia adhana, ndiyo basi njoo. Madha dulu hadha yani? Inajulisha umuhimu wa kuitikia adhana. Hii inaonesha kwamba watu wanamume ni lazima waje waswalie misikitini. Ni lazima waje waswalie misikitini. Maana ya masjid kwa jina hili, Mtume sallam anasema ni imefanywa ardhi, nimefanywa ardhi yote kuwa ni masjid. Sawa, yani ni sehemu ya kusujudia. Min sajada yasjudu fasummi ya masjid. Na ikaitwa masjid, yani sehemu ya kufanyaje? Ya kusujudu. Sawa sawa. Sasa tunazungumzia kwamba misikitini katika sehemu ambayo ni imeandaliwa baiti min buyuti llahi jalla waala. Sawa, ambayo inaitwa kabisa kwamba hii ni nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao Mtume anasema man bana lillahi baitan, na inakusudiwa nini? Al-masjid. Sawa, hii ndio ambayo kwamba wanasema Mtume sallama amesisitiza watu waitikie jamaa katika misikiti hiyo. Lakini mtu popote swala ikimkuta anasali, na watu wasio wanasali kivyao vyao. Kuna baadhi ya watu wanatakalla fi jamaa, hasa jamaa tu takfiri, na wale vijana ambao wanaojiunga nao hawaswali jamaa. Unakuta msikiti kama huu, alafu nyumba hiyo jirani mtu ana darasa yake nyumbani anasomesha ndani huko, swala inaswaliwa hapa na yeye anakimswala ndani mle. Hadha jahlu hadha. Hii ni jambo ambalo kwamba halitakiwi, na watu wanaofanya hivi mnaowajua basi wafikishieni. Watu natakiwa wafuate jamaa misikitini wakasali, ila kwa dharura ambayo inaweza kuwafanya wasifike misikitini. Wallahu aalam. Wa haruma ay ya'umma bi masjidin lahu imamun ratibun fala tasihhu illa ma idhnihi in kariha dhalika. Sheikh anasema na ni haram, yani la yajuzu, haifai aya umma bil masjid, mtu mwingine kuswalisha katika msikiti lahu imamun, msikiti wenye imamu, ratibun, anayejulikana, imamu maalum, ambaye ameteuliwa kuwa huyu ndio imamu wetu wa kutuswalisha swala khamsa salawati. Msikiti wenye imamu ratib, haitakiwi mtu mwingine kuswalisha. Fala tasihu, Sheikh anasema sala ya jamaa haisihi, illa ma idhnihi, isipokuwa kwa idhini yake. In kariha dhalika, ikiwa mtu, ikiwa imamu anachukia hilo, yani ikiwa imamu ambaye ameteuliwa kuwa yeye ndio masuul na amin, amebeba dhima hiyo, haitakiwi mtu mwingine kupita mbele kuswalisha bila ya idhini yake. Kama atakuwa anachukia, kama atakuwa anachukia katika kauli hii, Sheikh anasema as-salatu la tasihi, swala haifanyeje? Haisihi. Ma lam yadhiq al-waqt, kwa muda ambao wakati bado haujabana. Ma lam yadhiq al-waqt, kwa muda ambao wakati haujafanyaje, haujabana, yani haujakuwa mfinyu. Amma idha dhaqat al-waqt sahhat, amma wakati utakapokuwa umebana sana mpaka wakati wa swala unataka kuondoka na imamu kimemsubiri hajafika, basi najuzu mwingine kuswalisha. Lianna Aba Bakar ni Siddiqi radhiyallahu ta'ala anhu fa'ala dhalika lamma ghaba an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, sababu Aba Bakar Siddiq alifanya hivyo kuwaswalisha Waislam baada ya mtume kukosekana kwa muda mrefu. Hii inazungumziwa misikiti ambayo ina maimamu maalum. Tusiwe na haraka kwenda kuswalisha sisi, hasa vijana. Nawasema sana vijana sababu wanafunzi wangu, na tunasema haya maneno ikiwa ni irshad na nasaha, kwamba mwendako nyinyi hamsomi ili mkagombanie misikiti, hamsomi ili mkagombanie misikiti kuswalisha, la kifikia hatua upitishe pita, lakini sio kwamba wewe uanze kufanyaje kuwapokonya watu, ambapo unaweza ukasababisha mafsada makubwa, watu wengine wakaacha kuswali nyuma yako. Kwa nini umeswalisha wakati imamu hajafika? Kuna baadhi ya misikiti wameweka nyakati, imamu akichelewa tunamsubiri dakika ngapi? Dakika tano. Hadha bid'a masabata. Kakwambia nani kwamba imamu tunamsubiri dakika tano? Imamu yani muda wa sawa unajulikana, kwamba katika sehemu yetu kutokamana na hali tunaswali saa kadhaa falazi, imamu ndo anakimswala. Sawa, awahi, akichelewa, imamu ndo anafanyaje? Anakimswala. Kwa imamu anapokuwa amechelewa, tunatakiwa tufanye subira. Lakini watu wengi hasa katika misikiti isiyokuwa ya Ahlusunnah wal Jamaa, unaona kama maradhi haya pia yashaingia katika safu hizi. Unajikuta yani mtu akishaingia msikitini anaangalia time, hata wale ambao hawapendi sunna, yeye akishaingia msikitini anaangalia pale, anajua saa 2 kamili tamam, khalas swala inasimama, basi yeye anachunga time hiyo. Akiingia msikitini anaangalia, anamwangalia imamu yuko wapi. Kama hayupo imamu anamwangalia muadhin, muadhin yuko wapi, akimwona anamwashiria hivi. Maha kadhe yeye uja swali hata sunna, ukaketi ukasema astaghfirullah, ambapo mamtuma anasema mtu anapokuwa amefika msikitini akaswali na kambili akaketi sehemu yake anamsubiri imamu akimswala, malaika wanakuwa akimtakia radhi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wakimtakia msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa wewe kwa nini usipendelee khairi hiyo, unaangalia saa? Intabihu ala hadha. Wa man kabbara qabla taslimati al-imami al-ula adraka aljamaata, na atakayetoa takbira, wa man kabbara ay takbirata alihrami, na atakayetoa takbira ya kuhirimia, qabla taslimati alimami alula, qabla ya salamu ya imamu ya kwanza, qabla ya salamu ya imamu ya kwanza, adraka aljamaa, mtu huyo atakuwa ameidiriki jamaa, yani amekuta imamu kakaa tashahhud, hajatoa salam, wewe ukatoa takbiratul ihram ukamfuata kule aliko, adrakta jamaa, adrakta ish al jamaa. Waman adraka ruku'a ghayra shakin, na atakai ikuta ruku, yani atakai diliku ruku ghayra shakin, hali ya kuwa hana shaka kwamba nimeipata ruku'u, adraka rak'ata, mtu huyo atakuwa ameidiliki rak'a, yani atakuwa ameipata rak'a. Wasma'anna, na katulizana mtu huyo katika ruku'u, thumma tabaa, kisha akamfuata imamu wake, mtu huyo anahesabika kuwa ameipata rak'a. Kwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man adraka ruku'a faqad adraka rak'ata, atakaye iwahi ruku'u, yani unaingia msikitini, imamu yuko ruku'u, na wewe ukatoa takbiratul ihram ukamfuata ukamkuta hajainuka, basi na wewe umeipata ruku'u. Waman adraka rak'ata, na atakaiwahi rak'a moja, faqad adraka salata, mtu huyo atakuwa ameiwahi sala yote. Rawahu Abu Dauda wa Ibn Maja, na amesahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa yusannu dukhulu al-ma'mumi ma imamihi kaifa adrakahu, na ni sunna kuingia maamuma ma imamihi, kumfata imamu wake katika sala, kaifa adrakahu, kwa hali yoyote atakayomkuta. Yusannu dukhulu al-ma'mumi ma imamihi kaifa adrakahu, yani yustahabu dhalika, inapendeza maamuma kuingia kwa imamu wake, amfate imamu wake katika hali yoyote atakayomkuta. Vipi? Yani wewe umeingia msikitini, basi sehemu yoyote utakapomkuta imamu mfate sehemu hiyo hiyo, na usimsubiri imamu kwa mpaka akufate pale ulipo wewe. Na haya ni makosa wanafanya baadhi ya watu. Mtu akishamkuta imamu yuko sijida, basi haendi sijida, yeye anasimama anamsubiri imamu amalize sijida zake, kisha kipanda juu, yeye ndo anamuafia. Hadha khilafu sunna, na hii ni kinyume na sunna, bali inavyotakiwa. Ukimkuta imamu sijida, na wewe nenda toa takbiratul ihram, kisha nenda. Umemkuta rukuu, umemkuta jalisa, na wewe nenda. Imekuja katika maneno ya Mtume sallam, idha jitum ila salati wa nahnu sujudun fasjudu, mtakapokuja katika sala, mtakapokuja kuswali, mkatukuta sisi tumesujudu, basi na nyinyi msujudu. Wa hadha alhadith rawahu Abu Daud wa Ibn Maja wa sahahahu al-Albani rahmatullahi alayhi. Wa in qama al-masbuq qabla taslimati imami imamihi ath-thaniyati wa lam yarji' inqalabat naflan. Sheikh anasema, wa in qama al-masbuq, na iwapo atasimama mtu aliyechelewa, umechelewa rakaa kadhaa, ukamkuta imamu ashakaa, tashahudia mwisho, sasa wewe ukamfuata kule aliko na wewe ukakaa, kisha kabla taslimati imamihi thaniyati, kabla ya imamu hajatoa salamu ile ya pili, wewe ukainuka. Ndio hii anasema, iwapo atanyanyuka mtu aliyechelewa rakaa, kabla taslimati imamihi athaniyati, kabla ya salamu ya imamu wake ya pili, walam yarji, kisha akawa hakulegea baada ya kujua kwamba amemkhalifu imamu wake, ameinuka kabla ya imamu kumalizia salamu ya pili, inqalabat naflan, sala yake hiyo itageuka kuwa ni sunna, itageuka kuwa ni sala ya sunna. Limadha? wanasema wanachuoni kwamba litarkihi al-audati al-wajibati, litarkihi al-audati al-wajiba, kwa kule kuacha kwake mtu huyo kurudi kumfuata imamu kuliko kuwa kwa wajibu, limutabati imamihi, kwa ajili ya kumfuata imamu wake bila udhuri, bila ya udhuri wowote. Fayakhruju min al-ihtimam bihi wa yabtul farduhu, kwa mtu huyo kwa kitendo atakapochukua amekifanya cha kumkhalifu imamu wake, kuinuka kabla hajamaliza salamu ya mwisho, anahesabika ya kwamba huyo amekwenda kinyume na imamu, amemtangulia imamu. Kwa hivyo atakuwa ametengua kile kitendo cha yeye kumfuata imamu wake, kwa fardhi hiyo inageuka kuwa sunna. Hii ni kauli baina ya akwali za wanachuoni, na hii ni kauli ya wale wanaosema kwamba at-taslimatani rukunun, at-taslimatani ish rukunun, kwamba salamu zote mbili ni nguzo. Ama wale wanaosema at-taslimatul ula rukunun wath-thaniyatu sunnatun, hapa haitaingia. Fahimtum? Wa hadhihi al-mas'ala takallamna anhu, na mas'ala haya tushaelezea. Barakallahu fikum. Wa idha uqimatis salatu, na itakaposimamishwa swala, yani itakapokimiwa swala, allati yuridu an yusalli ma'a imamiha, swala ambayo mtu anataka aiswali na imamu wake, lam tan'aqid nafilatuhu, basi swala ya sunna haitasihi baada ya iqama hiyo. Yani swala ya jamaa itakapokimiwa, ambayo mtu huyo anataka aswali hiyo swala na imamu, lam tan'aqid nafilatuhu, swala yake ya sunna haitakubalika, yani haitasihi. Kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha uqimatis salatu, itakapokimiwa sala, fala salata illa almaktubata, hakuna sala, yani haifai kuswaliwa swala nyingine isipokuwa swala ya fardhi. Fahadha inda Muslim wa ghairu. Wa in uqimati wa huwa fiha, na iwapo sala ya fardhi takimiwa ili hali mtu yupo katika nini, katika sunna, atammaha khafifatan, atatakiwa aikamilishe sunna hiyo kwa haraka, atatakiwa aikamilishe sunna hiyo kwa haraka. Yani kama swala ya jamaa imamu ndo anakimswala, halafu wewe ndo unamalizia raka ya mwisho, khalas, unatakiwa ufanyeje? Uimalizie hiyo haraka, kisha uende katika jamaa. Ama unapokuwa imamu anakimswala na wewe ndo unaanza mwanzo, basi hiyo unatakiwa uiache. Lakini kama utakuwa ushaianza na unakaribia kuimaliza, basi umalizie. Sasa kuna wengine swala inakimiwa yuko kwenye tashahud, hapo hapo anainuka, ya akhi kamil, hapo unatakiwa ufanyeje? Ukamilishe sunna hii upate fadhila zake. Na ruya an Umara ibn al-Khattab radiyallahu anhu annahu kana yadribu ala salati ba'da al-iqama, imekuja riwaya kwamba Umar al-Khattab alikuwa akichapa bakora wale wanaoswali baada ya kukimiwa. Yani swala ishakimiwa, alafu wewe ndio unashughulika na kuswali sunna. Kana yadhrib, wallahu a'lam. Wa man salla thumma uqimat al-jama'atu, na atakayeswali yani nyumbani kwake mathalan, akaswali sala ya dhuhuri fardhi, kisha uqimat al-jama'a, ikakimiwa jamaa na yeye yuko, sunna ay yu'ida, ni inapendeza kwake yeye afanyeje? Arudie hiyo swala. Na hiyo tusaieleza, umetoka huko sasa swali ya dhuhuri, waje hapa unakuta adhuhuri ndio yakimiwa, ni sunna kuiregea kuiregea swala hiyo. Wal ula farduhu, na ile swala yake ya kwanza ndio ya nini, ndio ya fardhi. Kwa ile atakayokuwa na swali itakuwa ni sunna kwake. ويتحمل الإمام عن المأموم القراءة وسجود السهو وسجود التلاوة والسترة ودعاء القنوت والتشهد الأول إذا سبق بركعة في رباعية. طيب شيخ قسيمة ويتحمل الإمام نا أنا تحمل إمام يعني إمام أنا يتحمل أنا جكم لك بيبة ذمة عن المأموم يا مأمومة إمام أنا ببا ذمة يا مأمومة القراءة كسهم يا كسوم يعني إذا قرأ الإمام وإذا قرأ فأنصتوا وإذا قرأ إيش فأنصتوا نبا إمام أنا بسوم بس أنا سعانا بيبة visomo vetu na hii ni ile kauli ya wanachuoni wanaosema kwamba maamuma asisome nyuma ya imam hasa katika zile sala za kudhihirisha. Kwa dhima ya qiraa ya maamuma anayo nani? Imam. Pia wasujuda sahwi na sujudi sijida ya kusahau. Sijida ya kusahau anaibeba nani? Imam, yani idha lam yasjud. Iwapo imamu ata kitu katika sala ambacho natakiwa alete sijida tuwesh asahu, kisha akawa haku sujudu na wala hawakufanya hakuna aliyokumbuka hilo, basi dhima hii anaibeba imamu. Wa sujuda tilawa pia na sijida ya kisomo kama tulivyoeleza, imamu akapita sehemu ya sajida tilawa wala miyasjud, fadhimmatu sujudu tilawa yatahammaluhu huwa. Imamu ndo anafanyaje? Anaibeba. Na hapa tunaona umuhimu wa nini? Umuhimu wa imamu, na kwamba uimamu si sala jepesi na sio sala la mtu kukurupuka na kukimbilia, bali ni dhima tunadhima, ni dhima kubwa sana. Pia akasema shekhe wasutrata, pia imamu anatahammal kubeba dhima ya sutra ya maamuma. لأن سطرة الإمام سطرة لمن خلفه فسب سطرة يا إمام جو سطرة يا راه يا وليوكو نيوما كوندو مانا إن جوزو كوبيتا كاتكا صافو مبالي يا وصاليجي لكن سطرة مبالي يناني يا إمام فسب إمام جو سطرة ياكي جو سطرة يتوسيس. ودعاء القنوت فيها ندعاء القنوت يعني كاتكا ويتري إمام نفقوها جيليتا kwa wale wanaosema kwamba ni wajib, basi dhima yake anaibeba yeye, na hilo tushelelezi. Watashahud alawala, pia na tahiyatu ya kwanza, idha subika birakaatin, iwapo mtu atapitwa na rakaa moja, fi rubaiyatin, katika sala yenye rakaa ngapi? Nne. Kwa sala yenye rakaa nne ukaingia msikitini ukamkuta imamu ashamaliza rakaa moja, ashamaliza rakaa moja, kwa hiyo utamfuata pale alipo, utasali rakaa moja, kisha atakata tashahud, kisha atakata tashahud. Lakini sasa ile tashahud hiyo utakuwa umekaa wewe, ile umekaa tabaan lil imam, umekaa kwa ajili ya kumfuata nani? Imam. Kwa hiyo dhima yake, dhima yako wewe, kwa sababu umechelewa rakaa ile, anaibeba nani? Anaibeba imam. Kwa ndo maana natakiwa baadaye atakapokuwa imamu kisha toa salamu umalizie ile rakaa iliyokupita na ukae tashahud. Wallahu aalam, tutabakia hapa hii sehemu. Wa sunna lil maamumi an yastafsiha, ni sehemu ambayo tutakuja kuanzana nayo insha Allah taala. Yale alikuwa ni msafiri, asha sali sala za safari, kisha safari kavunjika. Kama itakuwa muda wa sala ya bado upo na jamaa imekimiwa, basi asali jamaa. Kama itakuwa muda ushapita, halali itachukua hukumu ile sala ambayo kwamba wakati wake utakuwa umefika. Wallahu aalam. Naam. طيب زوجته حفظه الله تعالى ورعاه amepiga mfano mzuri sana, nadhani wanafunzi mmeuona. Ule sio mkao mzuri wa kukaa unasoma Qur'ani, hata kama yani usome Qur'ani, ule mkao hebu uangalie, sio mkao uliokuwa mzuri. Sasa inakuwaje sasa ukae mkao huo huko unasoma Qur'ani? La tajlisu hakadha ya ikhwani, usifanye hivyo, barakallahu fikum. Kuna swali hapa limetoka kwamba je, yafaa mtu kuswali anasoma surati al-Fatiha peke yake na akairudia mara mbili katika, yani kila rakaa anasoma hiyo hiyo, ila si swala yake na si, na hiyo ndo sura ya wajib, inasihi swala yako kwa kusoma surati al-Fatiha peke yake, lakini isiwe ndo ada yako. Yani wewe kiu kiswali surati al-Fatiha peke yake unaenda rukuu, ukifanya hivyo taati bil bid'ah, taati bish bil bid'ah, lianaha ma thabata an nabiy sallam. Ama ikitokea ina swala yako na sihi, inatakiwa ujifunze na sura nyingine. Barakallahu fik. Ni ipi hukumu ya kuswali jamaa nyingine baada ya jamaa? Kuna swali moja nimeliacha, Kiswahili kirefu, andika Kiarabu hata ikiwa kirefu. Sawa? Nini hukumu ya swala ya jamaa baada ya jamaa? Hili tutakuja kulifanua katika kipindi kijacho insha Allah Taala, lakini kwa ufupi ni kwamba jamaa msikitini ni moja. Jamaa msikitini ni moja, ambayo ndo thawabu zake zinazidi ile swala ya mtu mmoja. Wanasema ulama kwamba ni ile jamaa inayoswaliwa nyuma ya imamu rati, nyuma ya imamu ishi ar-ratib. Imamu maalum wa msikiti akiswalisha, akishatoa salamu jamaa inkwisha. Sasa vipi sasa watu wamekuja wawili, watatu, wanne, watakuswali jamaa? Kaifa dhalik? Kauli ya kwanza ulama wanasema kullu wahidi yusalli bi infiradihi, kila mmoja swali peke yake. Hadha qaul jam'u min al-ulama. Wal qaul athani, na kauli ya pili wanasema ya kwamba yasih yajuzu lahum, inajuzu kwa wao waswali jamaa, wamfanye imam, wamfanye mmoja kuwa imamu wao waswalishi, na sala yao itasih. Na masala haya ni mapana sana, na wameyafafanua ahlul ilmi rahmatullahi alayhim, na sio masala ya kugombana kwamba kwa nini unafanya kadha. La, ikiwa watu wamekuja msikitini wakuta jamaa imefanyaje, imepita, au ni wasafiri wafika msikitini wakataka kuswali jamaa, wanaruhusiwa. Sawa, lakini ile jamaa si jamaa hii ambayo inazidi thawabu daraja 10 na ngapi, 20 na ngapi, 27, tufahamiane. Lakini wanasema inahesabika kuwa ni jamaa. Hapa kuna khilafu kubwa baina ya wanachuoni, ila tu wengi walichokataza ni ile kwamba watu wamechelewa, mtu kachelewa halafu akawakuta wengine na wao walichelewa rakaa wanamalizia, je, inafaa kumpiga hivi wengine kumshika bega ili amswalishe? Hapa ulamaa wengi wamekuwa ni wakali sana katika sehemu hii, na kwamba haifai kufanya hivyo, kwa sababu yule nia yake ni maamuma, na hawezi kuwa kubadilisha nia yake wakati huo kuwa ni imam. Lakini wengine wakasema anaweza akabadilisha. Wallahu aalam, ni masala ambayo yasughu fihi al-khilaf, isipokuwa tu watu tusipende kuchelewa jamaa, tusipende kuchelewa jamaa, na tunapokuwa tumefika msikitini, basi min al-mustahsin, unaweza ukaswali peke yako khurujan min al-khilaf, khurujaish min al-khilaf. Na mkapendelea kwamba tuswalishe khalas aidan, hadha jaiz, ma fi ba's. Wallahu aalam. Hili swali aliloandika tulisoma kipindi kijacho inshallah. Naona Abu Munziri amenyosha muda mwingi sana. Imamu yuko wapi? Imamu? La yajuzu swali. Anasema? Masha Allah. Abu Munziri, imamu anasema la yajuzu swali. خلاص يعني انتهت الأسئلة. والله أعلم، جزاكم الله خير، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.